توبہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کے دربار سے مغفرت کا خواہاں ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرماتا ہے. گویا رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بندہ جو اللہ تبارک و تعالی سے مانگے اسے عطا کیا جاتا ہے. چونکہ اس شب جو آج آ رہی بے شمار لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی نجات اور مغفرت فرماتا ہے، اس لیے اس کا نام ہی شب برات، نجات والی رات، اور اس سے شب مبارکہ بھی کہا گیا کہ یہ مبارک رات. اس رات کو غفلت سے کام نہ لیا جائے، جتنا ممکن ہو نوافل، تلاوت قرآن مجید، درود شریف کی کثرت، اور خاص طریقے سے اپنے لیے، اپنے احباب، اپنے اعزاء، اپنے اقربا، اپنے والدین سب کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور خود اپنے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے گا. اسی مناسبت سے ہم نے مناسب جانا کہ آج توبہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں کہ توبہ کیا. اگر توبہ کا سلسلہ نہ ہوتا، آدمی خطا اور خطا کار سوائے انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں کے ہر آدمی سے خطا اور گناہ ممکن. ہم اہل سنت و جماعت کے جو بنیادی عقائد، ان بنیادی عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے غلطی اور خطا گناہ نہیں ہوتا، اور ہمارے اکابر علماء کا یہ مذہب بھی ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ان سے گناہ ممکن ہی نہیں. اس لیے کہ اگر وہ اعلان نبوت سے پہلے کسی برائی اور گناہ کا خدا نہ خواستہ ارتکاب کرتے تو قوم کے سامنے جب پیش ہوتے تو قوم یہ کہتی کہ آپ تو وہی ہیں نا، یقین ان گناہوں کا آپ نے ارتکاب کیا اور آج آپ نبوت کا دعویٰ فرما رہے ہیں. لوگ ان کی بات نہیں مانتے اور ان کی دعوت کو ٹھکرا دیتے. آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، براہ راست یہ نہ کہا کہ میری قوم، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے مان لو اور اگر تم نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، ایک پہاڑی پر کھڑے ہو گئے کہ کوئی اہم اعلان یا کوئی بات کہنی ہو تو اس پہاڑ پر جا کر کے کی جاتی. کھڑے ہونے کے بعد جب قوم جمع ہوئی تو پہلے قوم سے پوچھا، میری قوم یہ بتاؤ، میں تم نے 40 سال رہا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ قوم نے یک زباں ہو کر کے کہا کہ ہم نے آپ کو امین پایا اور صادق پایا. یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ امانتیں رکھوا کر جاتے اور آنے کے بعد اپنی امانتیں واپس لے لیتے، وعدہ فرماتے یا بات فرماتے تو بالکل راست گوئی سچائی کے ساتھ بات کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گفتگو کے فضائل میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ جب حضور گفتگو فرماتے تو بڑی صاف گوئی کے ساتھ، کٹھن الفاظ یا گاڑے الفاظوں میں نہیں بلکہ سادے الفاظوں میں فرماتے تاکہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے، اور کوئی اہم بات ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے 3 مرتبے بھی دہرا دیا کرتے تاکہ صحابہ کرام علیہم رضوان تک بات صاف پہنچ جائے اور اس میں کسی قسم کا تردد نہ ہو سمجھنے میں یا لوگوں کو سمجھانے میں. تو آپ نے فرمایا کہ میری قوم تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا بتایا کہ ہم نے آپ کو صادق اور آپ کو امین پایا. جب آپ نے دیکھا کہ قوم کے نزدیک میں بے داغ ہوں, میرا کردار بالکل صاف ہے, مزید آپ نے اپنی بات پکی کرنے کے لیے فرمایا, اچھا یہ بتاؤ جب تم مجھ پر اتنا اعتماد کرتے ہو اور تم سے میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا جو تم کو تہس نہس اور تمہیں تباہ کر دے گا, تو کیا تم میری اس بات کو یقین کر لو گے؟ جو مجمع وہاں موجود ہونے کا, بالکل ہم یقین کر لیں. فرما کیوں یقین کرو گے؟ اور سوال قائم کیا. انہوں نے کہا ہم اس لیے یقین کریں گے کہ اس زمانے کی بات کہ جبھی آپ نے ابھی کوئی اشارہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نبوت کا اعلان کرنے والا ہوں. فرما تم کس لیے یقین کرو؟ قوم نے کہا ہم اس لیے یقین کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری نظریں تو دھوکا کھا سکتی ہیں مگر تمہاری نظریں دھوکا نہیں کھا سکتی. جب قوم نے اس بات کو پختگی کے ساتھ بیان کیا تو فرما اب آگاہ ہو جاؤ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی, تمہاری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی مبعوث کیا. بس یہ کہنا تھا کہ لوگوں میں سخت اختلاف ہو گیا اور جو بھی بکبک کرنا تھا وہ بکبک کرتے رہے, جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ نبی خطاؤں سے گناہوں سے معصوم, اور یہ ضروریات نبوت میں سے ہے. اگر حضور اعلان فرماتے تو لوگ کہتے ہاں ہم نے تو فلاں گناہ کرتے تمہیں دیکھا, فلاں گناہ کرتے ہوئے دیکھا. کیا مطلب کہ حضور نے پہلے اپنے کردار کو پیش کر کے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی. کسی نبی سے اگر غلطیاں خطائیں ہوتی گناہ ہوتے تو قوم اس وقت کہتی آپ تو فلاں فلاں گناہ کا ارتکاب کر چکے, تو آپ اعلان نبوت فرما ہم تو آپ کو نبی نہیں مانتے. ان کے علاوہ فرشتوں سے بھی خطا اور گناہ نہیں ہوتا, ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. اس کے بعد آئیے صحابہ کرام علیہم رضوان, یہ ایسے اکابر, اس کے لیے ہم اہل سنت کے یہاں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے, یہ گناہ سے معصوم تو نہیں لیکن اللہ نے اپنے کرم سے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا. یہ گناہوں سے محفوظ ہے, اللہ اپنے کرم سے ان کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے. تو یہ ہے ہمارا عزیزان گرامی عقید, اور ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں بہرحال عقیدہ یہی ہے کہ وہ ان سے خطا ان سے گناہ ہو سکتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ کوئی آدمی اگر گناہ کا ارتکاب کرے, سینکڑوں ہزاروں گناہ کرے اور اس کے بعد اسے اچانک ہدایت مل جائے, سوچے کہ اب مجھے نیکیاں کرنی ہیں, تو اب اگر گناہوں کی ازالہ یا توبہ کا طریقہ نہ ہوتا تو ہر آدمی یہ کوشش کرتا کہ اوہ بڑی افسوس کی بات, شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا, میں نے بے انتہا گناہ کر لیے, کاش کہ کوئی سلسلہ ایسا ہوتا کہ میرے گناہوں کے معاف کرنے کا, کاش کہ کوئی ایسا راستہ نکلتا کہ میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتا تو میرے گناہ معاف ہو جاتے. مجھے بتائیے ہر آدمی اس کی کوشش کرتا, ہر آدمی پچھتاتا, ہر آدمی کو سب پچھتاوا ہوتا کہ کاش کوئی سلسلہ ایسا نکل آتا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گناہوں کو معاف فرما دیتا اور میں نیکوں کاروں میں شامل ہو جاتا. اور کیجیے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے, ہم تو اس دور میں پیدا ہوئے, ہم سے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 1400 سال پہلے اس کا اہتمام انصرام فرما دیا کہ میرے بندے جب گناہ کریں گے اور میرے دربار میں جب توبہ کریں گے تو میں اپنے بندے کی توبہ قبول فرما لوں گا. اس لیے فرما یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, توبوا الی اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ بجا لاؤ. توبتن نصوحا, اور وہ توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ توبتن نصوحا. توبتن نصوحا کی مختصر تعریف یہ ہے, آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کرے. کیسی توبہ کرے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ تو میں اب تو جو گناہ کیے میں اس کی توبہ کرتا ہوں مگر آئندہ موقع ملا تو چھوڑوں گا بھی نہیں. یہ تو توبہ نہیں ہے. توبت نسوہ کا یہ مفہوم تو نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر گناہوں پر ڈٹ جائے پھر گناہوں پر اصرار کرے. توبت نسوہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے بعد اب اپنے رب سے وعدہ کرے کہ مولا یہ گناہ جن سے میں نے توبہ کی ہے آئندہ میں کبھی بھی ان گناہوں کا ارتکاب کروں گا ہی نہیں. ٹھوس اللہ سے وعدہ کر لے, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر لے توبت نسوہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور یہی نہیں کہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, وقت چونکہ کم ہوتا ہے میں صرف اس کے نکات عرض کرتا ہوں کہ توبہ کا مفہوم آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. یقین جانی ہم میں سے چند کو بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے دی تو ہم سب کی آخرت بھی سمر جائے, دنیا بھی سمر جائے. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا رہتا, گناہ کرتا رہے ہمیشہ توبہ قبول کرتا رہتا, گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا. لیکن اس کے ساتھ یہ بات ہماری عقیدے میں شامل ہے, کہیں خدا نہ خواستہ کہے مولانا واس کر رہے تھے کہ جو بھی گناہ کرو اور جب گناہ کرو اللہ سے توبہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا. لہذا گناہ کرتے وقت یہ کہنا کہ چلو بھائی ابھی تو توبہ کر لو ازالہ ہو جائے, بعد میں بھی جب گناہ کریں گے توبہ کر لیں, اس لیے کہ مولانا تو کہہ چکے ہیں کہ بھائی اس کا علاج تو ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آدمی کی مثال ایسی ہے جیسا ایک نوجوان اور اس کا باپ بہترین قسم کا طبیب, اور وہ اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا دیکھو یہ مت کھانا منہ تمہاری صحت کے لیے بہت نقصان دے. وہ کیا کرے کہ وہ چیز کھا لے اور اس نیت سے کھائے کہ بھئی چلو یہ کھا لو, باپ تو حکیم ہے, جب باپ حکیم ہے تو رات میں دوا لے کر کے اس کا ازالہ کر لیں گے. فرمائے ایسا مریض احمق ہے کہ بد پرہیزی کرنے کے بعد یہ سوچے کہ باپ تو حکیم ہے اور اس سے میں دوا لے لوں گا, اور یہ کر کے گناہ کرنا کہ گناہ کر لو اللہ تعالیٰ سے پھر معاف کروا لیں گے. بعض علماء نے اسے کفر تک لکھا. ہاں یہ ہے گناہ ہو گیا, اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرے. اب آئیے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ توبہ کو قبول فرماتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. آواز ذرا بڑھا لیں, اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا. اب سنیے رب کریم کا اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہونا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دے کر اسے بیان فرمایا جو صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سورت بیان کی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. فرمایا کہ ایک شخص بڑے طویل سفر پر روانہ ہو رہا, اس نے اپنا زادرہ بوریا بستر کھانا پینا اوڑھنا بچھانا تمام ضروریات اس نے ایک اونٹ یا کسی اونٹنی پر لاد دیا اور بہت طویل سفر پر جا رہا. جنگل میں اس سے وہ اونٹنی یا اونٹ اگر گم جائے تو گمنے کے بعد سارا زادرہ اسی پر ہے, سارا سامان سفر اسی پر, کھانے پینے کا سارا سلسلہ اپنی سواری پر, اور وہ اونٹ جنگل میں گم جاتا. اب گمنے کے بعد وہ پورے جنگل کو تلاش کرتا, یعنی بھوکا اور پیاسا جس سے ساری ضرورتیں ہیں, پورے جنگل کو تلاش کرتا. جگہ جگہ دیکھنے کے بعد پورے جنگل کی تلاشی لینے پر بھی اسے اپنا جانور نہیں ملتا, یعنی سارا زیادہ سفر طے ہو گیا. حدیث کے قرائن سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسے گویا بیابان جنگل میں گم ہو گیا کہ اب اس کے لیے سفر کرنا بھوکا اور پیاسا ممکن نہیں, نہ اپنی منزل کی جانب لوٹنا ممکن, نہ جہاں وہ جانا چاہتا وہاں ممکن. سرکار فرماتے ہیں اب وہ کیا کرتا ہے کہ ایک سہارا سرانے لگا کر لیٹ جاتا. کس لیے لیٹ جاتا ہے؟ صرف نیند لگ گئی تھکن اتارنے کے لیے, بلکہ صرف اس لیے لیٹ جاتا ہے کہ مولا اب تو اس دنیا میں سوائے موت کے تو جان چھوٹے گی نہیں, تو موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے. کہ اب سامان سفر کھانا پینا سب تو تباہ ہو گیا, اب ظاہر ہے کہ سوائے موت کے کوئی چارہ نہیں, موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے، ایسے ہاتھ سرہانے رکھ کے کہ موت آئے گی تو سلسلہ جو ہے وہ انقطع ہو جائے گا، موت کے سوا تو اب جان چھوٹے گی نہیں. وہ لیٹ گیا، لیٹنے کے بعد اسے نیند لگ گئی. نیند لگنے کے بعد جب وہ بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس کا اونٹ اس کے سرہانے کھڑا ہوا، جس پہ سارا سامان لدا ہوا، سارا زادرا اس پہ لدا ہوا. اچانک جب دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ اس کے سرہانے کھڑا ہوا، فرما اے میرے غلامو اب یہ بتاؤ کہ اس سے کتنی خوشی ہوگی، اس سے کتنی خوشی ہوگی کہ پورا جنگل چھاننے پر بھی اس کی سواری نہ ملی، اور وہ یا ایسا لگا کہ جیسے اس کے زندگی کا سلسلے کا جب تک انقطاع نہیں ہوگا، جب تک جان نہیں چھوٹے گی، موت کے انتظار میں لیٹا، اور وہ سادہ زاد ذرا اس کو بغیر کسی اب کوشش اور بغیر کسی سعی کہ وہ اثاثہ اس کو سرانے کھڑا ہوا مل جائے، بتاؤ وہ کتنا خوش ہوگا. صحابہ نے فرمایا اس مثال کو سن کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تو بڑی خوشی ہوگی جب ایسے سواری مل جائے. فرما اے میرے غلاموں جب کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کرتا ہے تو اس بندے سے کہیں زیادہ تمہارا رب خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ، اس سے زیادہ تمہارا رب اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. تو آپ نے غور فرما، نہ صرف یہ کہ گناہوں کی تلافی یا گناہوں کا معاف ہونا، بلکہ اس کے نافرمان ہونے کے باوجود جب وہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، جس کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عزیزان گرامی عطا فرمائی. اور فرمایا جب توبہ کرے آدمی، گناہوں کا ذرا تصور کیجئے کہ 1 لاکھ ہوں گے، 10 لاکھ ہوں گے، آدمی تو مجسم خطا، اس سے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے لوگوں سے ملتے ملاتے نشیس و برخاست گھر میں باہر کاروبار میں کہیں کتنے گناہ ہوتے ہوں گے. تو چلو 1 لاکھ ہم لمٹ کرتے ہیں، 1 لاکھ معاف ہو جائیں. اچھا 2 یا 10 لاکھ معاف ہو جائیں، اگر کروڑ ہوں تو کروڑوں معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر، یہ آپ کو توبہ کی خوشخبری ہے سرکار کی طرف سے. فرما کہ جو آدمی گناہ کرے توبہ کرے تو رب کریم اس کی توبہ کو قبول فرما کر ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. کتنے گناہ معاف کرتا ہے؟ فرما اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، تب بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. آپ میں سے وہ حضرات جو شب قدر کا اہتمام انصرامی جو جلسہ ہوتا ہے وہ آپ سنتے ہوں گے، اس میں بطور خاص اس آیت کو ہم بیان کرتے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس آیت کا شان نزول ہی صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بتاتے کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے تھے اور بڑے بھیانک قسم کے گناہ کرتے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لوگ تو گلاسوں سے شراب پیتے ہیں، وہ مٹھوں سے پیا کرتے، اور یہ کتنی بھیانک ان کا قصور ہے کہ اپنی بچیوں کو صرف اس لیے دفن کر دیا کرتے زندہ کہ ان کے یہاں داماد بنانا معیوب تھا، بچی اگر ہو جائے تو ان کے یہاں بچیوں کو نہ معیوب تھا، حق بڑا کڑوا ہوتا. آج بھی کسی کے گھر بچی پیدا ہو جائے تو حضرت دا کا منہ لٹک جاتا، ارے بچی پیدا ہوئی، اور بیوی سے جھگڑا، سسرال سے جھگڑا. آپ حیران ہوں گے کسی آدمی کی 3 بچیاں ہوں، چوتھی پر آس لگائے بیٹھے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرمائے، تو کیا ہوتا ہے؟ نرینہ اولاد نہ ہوئی پھر بچی ہو گئی. تو بسا اوقات آج کل کے جاہل اجل اپنی بیویوں کو طلاق تک دے دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خوب یاد رکھو، لڑکا اگر پیدا ہو تو لڑکا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے تو لڑکی اللہ تعالیٰ کی رحمت. آپ جانتے ہوں گے اگر آپ انٹرنیشنل جائزہ کبھی کبھی جو اخباروں میں گاہے گاہے رسائل اور جرائد میں چھپتا رہتا، کبھی اگر آپ دیکھتے ہوں یہ جو الٹرا ساؤنڈ مشین نکلی کہ جو ایک وقت مقررہ پر الٹرا ساؤنڈ میں بتا دیتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، لڑکی یا لڑکا، یہ بتا دیتی ہے. ہندوستان کا ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھیے، ایک اوسط اندازہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں اگر لڑکی ہو جائے تو ایسی حاملہ عورتیں جن کی تعداد 50,000 سے زیادہ، ایک سال میں 50,000 سے زیادہ ان کی تعداد وہ اس خاطر حمل کروا لیتی، اپنے حمل کو ضائع کر دیتی، بچوں کو ضائع کر دیتی ہیں. کیوں کرتی ہیں؟ یہ ہمارے اس زمانے کی لعنتوں میں ایک لعنت. بھائی لڑکی ہوگی جہیز کیسے لائیں گے، سونا کیسے دیں گے، مکان کیسے دیں گے، کھانا 1,000 آدمی کا کون کھلائے؟ یہ وہ سارے تفرقات ہیں کہ جن کی بیٹیاں ہوں تو ان میں پیدا ہو جا. کاش اگر ہم پیارے مصطفیٰ کی سادگی اپنا لیں، جن کو ہم نے ایک موقع پر 2 جمعے عنوان بنا کر گفتگو کی تھی، اور وہ یہ تھی یہ ساری ضرورتیں ہم نے بڑھائی ہوئی. سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ کا نکاح کیا. سب سے بڑا ولیمہ یہ تھا کہ ایک بکری ذبح کی گئی، اس کا قورمہ بنا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کی دعوت کھائی. حدیث شریف میں حضرت صفیہ سے نکاح ہوا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ خیبر سے تشریف لا رہے ہیں، راستے میں حضرت صفیہ سے حضور کا نکاح ہوا. حضور نے فرما ابو ہریرہ ذرا دسترخوان بچھا دو. ابو ہریرہ نے دسترخوان بچھایا، صحابہ کرام دسترخوان پر بیٹھے. تو دعوت ولیمہ کیا تھی؟ اوہو، 50 قسم کی ڈشیں تھیں. سب کے آگے 2-2 کھجوریں رکھ دی گئیں، 2-2 کھجوریں رکھ دی گئیں. اور ایک روایت میں ہے کہ سب کے آگے 2-2 کھجوریں اور کچھ ستو رکھ دیا گیا. ایک روایت میں کہ اس زمانے میں چکنائی گھی یہ بڑا نایاب تھا. اس زمانے میں لوگ جانور کو ذبح کرنے کے بعد چکنائی حاصل کرنے چربی کو رکھا کرتے اپنے پاس، جس سے کچھ تلنے بھوننے کا کام آتا. تو ایک روایت میں کہ تھوڑی تھوڑی چربی کھجوروں کے ساتھ رکھ دی گئیں. آج مجھے بتائیے کسی صاحب کا ولیمہ ہو اور 2-2 چھور چھوارے اور کھجور رکھ دی گئیں تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ ارے تمبو شامیاں نہ پیٹ کر کے لوگ بھاگ جائیں، کہیں گے یہ وہ دعوت ولیمہ جس کے لیے ہمیں اتنے دور سے بلایا گیا. یہ ضرورتوں کو ہم نے اتنا بڑھا لیا جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک ایسی لعنت آ گئی کہ بچی اگر پیدا ہو تو آدمی کا منہ لٹک جاتا. ارے یہ تو زمانے جہالت کی پیداوار. اب کس چکر میں پڑ گئے کہ لوگ اس سے بچنے کے لیے، شرم کے لیے داماد بنائیں گے، بچی کہیں اور جائے تو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. ایسے لوگ بھی حضور کی بارگاہ میں آئے اور بڑے بڑے گناہ کرنے والے آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا، آپ کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کے رب کو ایک رب ہم نے مان لیا، ان 360 خداؤں کو جھٹلا دیا، مگر ہم یہ ضمانت دیں کہ ہم نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا؟ نہ، اللہ ہمیں معاف نہ کیے اور ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، روزہ نماز شروع کی، اور ہمارے حساب میں وہ گناہ اگر باقی رہے تو ہمیں اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ ہمیں تو ایسی ترکیب بتائیے کہ پچھلا جو کچھ ہم نے کیا وہ سب کا سب معاف ہو جائے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. صحابہ کہتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے محبوب، تم لوگوں کو یہ مخاطب کرو کہ اے میرے بندوں، تم نے جو اپنی جانوں پر ظلم کیا، جو سراپا گناہ میں ملوث ہو گئے، میرے رب کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا. جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں، جب سچے دل سے میرے ہاتھ سے توبہ کر کے اور کلمہ طیبہ پڑھ لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تب جا کر لوگوں کی دھارس بنی اور انہوں نے اسلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد پھر جو کارنامے صحابہ کرام علیہم انجام دیے ہیں، کتب تواریخ اٹھا کر کے دیکھیے کس طرح اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر انہوں نے اسلام کی آبیاری کی ہے، اور اسلام کے گنا کی درخت کو انہوں نے سینچا، اور اسلام کی درخت کو باقی رکھنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، وہ آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھ لیں. یہاں ہمارا یہ عنوان نہیں. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ فرمایا کہ تمہارے کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ تمہارے اتنے گناہ معاف ہوں گے اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. اب آئیے، فرمایا کسی آدمی نے گناہ کیا. یہ سب کتاب مشکاۃ شریف، صحاح ستہ میں، کتاب التوبہ میں یہ ساری حدیثیں تفصیل سے عزیزان گرامی موجود. غرض، کوئی شخص گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے، جس کو میں نے کہا توبہ تن نصوحا، سچے دل سے توبہ کر لے، اس کا ثمر یہ ہوگا کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گناہوں سے ایسا پاک ہوگا لا غم بلا، گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گویا اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں، ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی گناہوں سے توبہ کرے اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد وہ گناہوں سے کیسا پاک ہوا. لیجیے اور مزید ضمانت دیتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, فرماتے ہیں وہ توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے وہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے جو اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. جو بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے. ایک اور یہ قرآن سنت دونوں میں یہ مضمون موجود ہے, میں صرف اس کا ترجمہ کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ گناہ معاف ہو جائیں, کہ یہ سب گناہوں سے پاک ہو جائیں اور ایسا ہو جیسا کہ اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے آپ, دو چار جو میں نے ابھی بیان کی کہ اس کے توبہ سے اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا, وہ گناہوں سے ایسا پاک ہونا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا, یا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہونا جیسے کہ اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر اب اس پر غور کیجئے. فرما جب آدمی توبتاً نصوحا کر لے, اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کر لے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو آدمی توبہ کرے گا, فرض کیجئے اس کے 10 لاکھ گناہ ہوں گے یا اس کے 1 کروڑ گناہ ہوں گے یا اس کے 2 کروڑ گناہ ہوں گے. فرما جب آدمی سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچے دل سے رجوع لائے تو اللہ تعالیٰ اس کی معصیت کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے, اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا. یعنی اس کی اگر 10 کروڑ گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کی وجہ سے اس کے اعمال میں 10 کروڑ نیکیاں لکھ دیتا. اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت, اس سے بڑھ کر کے کوئی رحمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے ملے گی. پھر شروع کی طرف آئیے, اگر توبہ کا دروازہ نہ ہوتا عزیزان گرامی اب کیا ہوتا؟ ہم پچھتاتے, سب کفے افسوس ملتے کہ کاش اللہ کے دربار میں رجوع لانے کا کوئی طریقہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے ہمیں وہ طریقہ بتایا, افسوس کہ ہم اس طریقے کو نہیں اپنا. چاہیے تو یہ کہ سارے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رجوع کریں, اور یہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں. یہ بتاؤں میں آپ, ہم اور آپ توبہ کے معاملے میں بہت بڑے خوش نصیب ہیں, ورنہ اس دنیا پر ایک دور ایسا آئے گا, ایک دور ایسا آنے والا قرب قیامت میں, جس کو حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے, میں نے سرکار کو یہ فرماتے سنا اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. میں نے پہلا جملہ یہ کہا, میں اور آپ اور اس زمانے اس دور کے مسلمان اس مانا کر سب کے سب خوش نصیب ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں, توبہ قبول ہو جائے. قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا, حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے میں نے سرکار ابد قرار نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تبارک و تعالی علی وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ سورت جو مشرق سے نکلتا ہے روزانہ اپنی عادت کے مطابق مشرق سے نکلتا ہے, اللہ اکبر, یہ قدرت کی نشانیوں میں سے. یہی تو مناظرے میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربي ان اعطاه الله الملك, یہ وہی تو مناظرہ تھا. وہ کہنے لگا ابراہیم میں تو خدا ہوں, میں تو اپنے علاوہ کسی کو خدا مانتا نہیں, پر میں اگر تو خدا ہے تو تب سے اس کائنات پہ تیرا بڑا تصرف ہوگا, ساری کائنات تیری حکم سے چل رہی ہوگی. اگر تو خدا سوم میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب میں غروب کرتا, تو ایسا کر کہ مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے بتا دے. وہ خدائی دعوے دار بغلیں جھانکنے لگ گیا ہے, تو جناب وہ اس کے اس کو کرنے پر قدرت نہیں رکھتا سوائے لاجواب ہونے کے. کیا ہوا, ایک دور آئے گا کہ سورج مغرب میں غروب ہوگا اور مغرب ہی سے طلوع ہوگا. یہ علامت ہے, ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب مغرب سے طلوع ہوا سورج اب توبہ کا دروازہ بند, جو کافر سو کافر, جو منافق سو منافق, جو مسلمان سو مسلمان, اب اس کا توبہ کرنا کارگر نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع کرنا اب اس کے لیے بالکل بیکار ثابت ہو جائے گا. تو دیکھیے ہم کس معنی کر خوش نصیب ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا, ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا, خدا نہ خواستہ جب یہ وقت آئے جو اللہ ہمیں نہ دکھائے, اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. بہتر یہ ہے اس وقت کے آنے سے پہلے آج رات بھر جاگیے اور رب جگہ کیجئے. بعض لوگوں نے اللہ کی پناہ یہ راتوں کو جاگنا, نوافل پڑھنا اور کچھ پڑھنا, اس کو بھی کچھ لوگوں نے بدعت قرار دے دیا. آپ ان کے لٹریچر جو مختلف, ارے شب برات کی تو کوئی وہ شرن کہیں ہے ہی نہیں یہ بات. ارے صحاب ستہ کے ایمان شب برات پر جناب نصف شعبان پر ابواب مقرر کیے. حضرت شیخ محقق شاہ عبداللہ محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ما ثبت من السنہ میں ایک پورا باب باندھا, اور باب باندھنے کے بعد چند اکابر اور تابعین کے افعال کو نقل کیے ہیں کہ یہ رات بھر رجدہ کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور رات بھر عبادت میں گزارتے. دلائل کے لیے شیخ محقق شاہ عبداللہ محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ما ثبت من السنہ, اور ہم نے سب کو نچوڑ کر ایک بہت مختصر تصنیف ہے گویا ان تمام راتوں کی فضیلت پر, کہیں مل جائے اس کا بھی مطالعہ فرمائیے. تو عزیزان محترم, یہ وہ رات ہے کہ جو بزرگان ہمارے مشائخ اور اکابر علماء اس رات کو اس معنی کر مناتے کہ نوافل پڑھتے, اللہ کی عبادت کرتے, توبہ استغفار کرتے, اس لیے کہ اس کی فضیلت ہے. ایک بات اب آئیے, صرف بات سمجھانے کے لیے, کہیں خدا نہ خواستہ وہ وقت آ گیا جس میں توبہ کا دروازہ بند, تو اس کی مثالیں کس لیے دی جاتی ہیں؟ اس کو لطیفہ مت سمجھیں, مثالیں تاکہ بعد دل میں بیٹھ جائے. کسی طرح رب کریم فرماتا مثال دینے میں نہیں سمجھاتے, مچھر کی بھی کبھی کبھی مثال دیتے, کبھی کبھی گدھے کی مثال بھی دے دیتے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. کہتے ہیں کہ ایک صاحب بازار میں گھوڑا خریدنے کے لیے گئے, کوئی صاحب راستے میں ملے, کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا دیکھو اسلامی طریقہ یہ ہے, یہ کہو انشاءاللہ گھوڑا خریدوں گا. انہوں نے کہا تم عجیب, 14 سال پرانے 100 سال کے مردے اٹھ کر کے آ, جیسے آج کل کوئی اسلام کی بات کرے ارے میاں وہ پرانا دور تھا, کہاں تم 1400 برس پرانی تم بات کر رہے, کہ یہ آج کل کا فیشن بن گیا. سارا زمانہ ارتقائی منزل کی جانب ترقی کرتے چلے جائے, کوئی اگر ٹھکانے کی بات کرے تو اس پر یہ بن جاتا ہے الزام کہ یہ تو فرسودہ قسم کا آدمی, یہ 1400 سال پرانی بات کر رہا. اکبر الہ آبادی اپنی زبان میں کہتا تھا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں. کہنے وہ دور آئے گا کہ تھانے دار کے یہاں رپٹ درج کرائی جائے, تھانے دار صاحب اس کو سنبھالیے, اس بگڑے ہوئے زمانے میں یہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا. اللہ اکبر, تو لوگ اس طرح کا فرسودہ کام. ارے صاحب منڈی موجود, گھوڑے موجود, پیسہ موجود, انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. یہ جب گھوڑے لینے کے قریب پہنچے, قریب پہنچنے کے ساتھ گھوڑا پسند کر کے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کتھر گئی, کسی نے جیب تراش دی, گھوڑا نہیں خرید پائے. جب واپس آئے یہی سام مل گئے, کہنے لگے آپ تو گھوڑا خریدنے جا رہے تھے, اب ان کی عقل ٹھکانے آ گئی. ارے کہنے لگے کیا بتاؤں صاحب, انشاءاللہ جب آپ سے ملاقات ہوئی میری, اور انشاءاللہ جب میں گھوڑا خریدنے کے لیے گیا, اور انشاءاللہ جب گھوڑے کا انتخاب کیا, اور انشاءاللہ جب دام مقرر ہوئے, انشاءاللہ جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ میری جیب کٹ چکی تھی. ارے ان کا بھلے مانس, اب انشاءاللہ سے کیا بنے گا؟ یہ تو پہلے انشاءاللہ کا موقع تھا کہ تو پہلے کہتا, اس حادثے کا شکار نہ ہوتا. خدا کے لیے حادثے کا شکار ہونے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں سچے دل سے رجوع کریں, اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہماری نیکیوں قبول فرمائے. ہماری دعا ہمارے گناہوں کی تلافی انشاءاللہ تبارک و تعالی, سچے دل سے رجوع کریں تو اللہ تعالی ہم پر نہایت رحیم اور کریم ہے, وہ ضرور مہربانی فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ.